Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 15 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mieliśmy dobre rozmowy z Rosją i Ukrainą, ale o rozejm nie będzie łatwo, mówi prezydent Trump. Biskupi zgodzili się na kontynuowanie prac nad powołaniem komisji do spraw nadużyć seksualnych ze strony duchownych. Kapitan kontenerowca, który uderzył na Morzu Północnym tankowiec, usłyszał zarzut. Mieliśmy dobre rozmowy z Rosją i Ukrainą. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć zawieszenie broni, choć nie jest łatwo, oświadczył prezydent Donald Trump. Ponownie powiedział też, że prosił Władimira Putina o darowanie życia okrążonym Ukraińcom w obwodzie kurskim. Twierdzeniem o okrążeniu sił ukraińskich w obwodzie kurskim zaprzeczył już wcześniej Sztab Generalny Ukrainy, a także m.in. analitycy z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Ekspert do spraw międzynarodowych Daniel Boćkowski mówi, że Kreml chce licytować bezpieczeństwo Europy Środkowej. Oczywiście w tle jest Ukraina i na pewno to będzie na tapecie, ale pamiętajmy, że Rosja i Putin tak naprawdę nie kryje, iż problemem jest Europa Środkowa i nierozwiązanie tego wszystkiego wcześniej. Putin jasno dał do zrozumienia przed wybuchem wojny na Ukrainie, że interesuje go budowa nowej architektury bezpieczeństwa. Donald Trump ponownie ocenił też, że gdyby nie on, to mogłoby dojść do III wojny światowej. Episkopat zgodził się na kontynuowanie prac nad powołaniem komisji do spraw nadużyć seksualnych ze strony duchownych od roku 1945 do momentu utworzenia komisji, poinformował prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. W Warszawie zakończyło się 400. zebranie plenarne konferencji episkopatu. Celem komisji będzie m.in. wypracowanie raportu o skali zjawiska. Cieszę się, że konferencja podjęła też taką konkretną uchwałę, wyrażając zgodę na kontynuowanie prac nad powołaniem i zasadami funkcjonowania Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele Katolickim w Polsce od roku 1945 do momentu utworzenia komisji z uwzględnieniem uwag, które zostały zgłoszone do tych dokumentów. Episkopat zajmował się też kwestią nauczania religii w szkołach. Kapitan kontenerowca, który uderzył na Morzu Północnym tankowiec, usłyszał zarzut spowodowanie śmierci przez poważne zaniedbanie obowiązków. To 59-letni Rosjanin. W poniedziałkowym wypadku najprawdopodobniej zginął marynarz kontenerowca. Władimir M. na co dzień mieszka w Sankt Petersburgu. Zatrzymany został w dzień po zderzeniu. Zderzeniu, w którym najprawdopodobniej zginęła jedna osoba. Teraz znamy już jej imię i nazwisko. To 38-letni Mark Pernia, Filipińczyk. Nie dotarł na ląd, służby nie znalazły ciała, ale zakładają, że nie przeżył. Rosjanin pojawi się przed sądem w Hal. Jak na razie prokuratura, ale też rząd uważają, że mężczyzna nie działał umyślnie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mija pół roku od katastrofalnej powodzi, która nawiedziła południe Polski. Była to jedna z największych katastrof we współczesnej Polsce, która zniszczyła nie tylko budynki, ale także biznesy wielu ludzi. Mieszkańcy Stronia Śląskiego przyznają, że choć sytuacja powoli się poprawia, to jednak cały czas daleko jest jej do normalności. Powolutku życie wraca do normy. Starają się, wojsko pomaga. Myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Tego na hura nie da się posprzątać po prostu. No, to była straszna masakra i to musi potrwać trochę. No jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Dużo firm jeszcze nie wróciło do funkcjonowania. Minie ładnych parę, jak nie paręnaście lat, zanim w Stronie wróci do normalnego stanu. Nie funkcjonuje się normalnie, wystarczy przejść przez Stronie. Brak chodników, brak wszystkiego. Pomoc od państwa słaba, na wszystko się czeka, ale jeżeli chodzi o wolontariuszy, na wysokości zadania. Przerobić wolontariuszy pracę, myślę, że idzie ona w miliony złotych. Tutaj nie ma żadnego sklepu, no ten tylko otwarty, ale to też kiedyś był spożywczy, teraz zrobili co innego. Do tej pory rząd na pomoc powodzianą przeznaczył już około 3 miliardów złotych. Pod hasłem Sprawczy Obywatel obchodzony jest tegoroczny Dzień Edukacji Prawnej. To okazja do rozmów na temat znaczenia prawa i jego zrozumienia przez przeciętnego Polaka. Katarzyna Orłowska-Mikołajczak, prezeska Fundacji Edukacji Prawnej Justitia, powiedziała, że Sprawczy Obywatel stawia na wiedzę i umiejętności. Wie, jak poradzić sobie z problemami, którymi się mierzy, który wie, jak, nie wiem, zareklamować buty, który wie, jak bronić się przed naruszeniem praw konsumenckich, ale też taki, który wie, o co chodzi w sądzie, który potrafi wnieść pozew, potrafi zadbać o swoje prawa. W ramach Dnia Edukacji Prawnej od 17 do 31 marca będą się odbywać specjalne lekcje w szkołach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południu pochmurno i będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze więcej słońca, od 4 do 7 stopni, na zachodzie do 9. Mało, obiektywnie. Sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. Niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy. We'll be right back. mało rozumiem. A dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby nigdy. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Myślę sobie, że na pewno ta zima minie, no ale tak to właśnie jest w tym naszym polskim marcu, że raz mamy 20 stopni, a raz mamy minus 5 za oknem. Wojciech Waglewski i przyjaciele, wśród nich Tomasz Makowiecki z płyty MTV Unplugged otwierają nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Witam Państwa w Trójce. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Mariusz Owczarek. Jesteśmy wśród płyt nowych, choć to prawda, płyta Wojciecha Waglewskiego jest z nami już kilka tygodni. Dziś trafiła nareszcie także i do audycji Mało Obiektywnie, która, przypomnę Państwu, na antenie Trójki od północy do drugiej, z piątku na sobotę. I od razu także zapraszam na naszą trójkową stronę. trójkapolskieradio.pl. Tam w sekcji audycje Mało Obiektywnie wszystkie nasze spotkania do posłuchania o wybranej dowolnie przez Państwa porze. Coś w tej porze dnia. To jest tytuł kolejnej piosenki. To jest nowy utwór Kuby Badacha. Jeszcze wczoraj byłby inny morał. Nigdy nie za późno, ciągle mamy czas. Stój lub cofaj, nie rozśmieszaj Boga. Skup się na obłokach, wydepcz własny ślad. Nie bój się nocy, ciągle masz dzień. Zaufaj drodze, los lepiej wie. Co jednak jeśli więcej tych dni z tyłu niż z przodu zostało mi. Coś w tej porze dnia każe mi wracać myślą do strat, do tych słów, co utknęły między sercem i mną. I choć ciche i blade, to wiem, że tam ciągle są. Ciągle są. kresem na papierze, liczby obce ciału, w głowie ciągle maj. Czuję przesyt, jakbym żył na zeszyt. Przyjdzie moment spłaty, byle nie na raz. Co jednak jeśli więcej tych dni z tyłu niż z przodu zostało mi? Puścić się z prądem, patrząc na brzeg, czy jednak wrzucić ostatni bieg? Coś w tej porze dnia każe mi wracać myślą do strat, do tych słów, co utknęły między sercem i mną. I choć ciche i blade, to wiem, że tam ciągle są. Coś w tej porze dnia każe mi wracać myślą do strat, do tych słów, co utknęły między sercem i gardłem, i do każdego, gdyby i kiedyś tak się odważę. Jak się odważę. W tej porze dnia. Kuba Badach. Słowa Aleksandra Kwaśniewska. Muzyka Kuba Badach. Perkusja Wojciech Chwetkowicz. Bas Michał Kapczuk. Instrumenty klawiszowe Dominik Wania. Gitary Damian Kurasz. No i Kuba Badach przy mikrofonie, a także grający na instrumentach klawiszowych. To jest nagranie promujące epkę, nową epkę Kuby, która ma bardzo radiowy tytuł, muszę przyznać. Bowiem epka nosi tytuł Radio Edit Prolog. Na tej małej płycie 6 utworów. Jeden już dobrze Państwu znany. Słuchaliśmy go wspólnie jakiś czas temu w audycji Mało Obiektywnie. Na drodze do wspomnień. To ten dobrze Państwu znany już utwór, który zabrzmiał kilka tygodni temu w audycji Mało Obiektywnie, a nawet może kilka miesięcy temu o tej porze. Dziś poznaliśmy coś w tej porze dnia. Jeszcze kolejne 4 do zapoznania się z nimi. Jeszcze pewnie trochę czasu nam zostało. Informacja dla fanów Kuby jest taka, że 16 marca, czyli jutro, rusza trasa koncertowa. Zaczyna się w Bielsku-Białej wyprzedanym koncertem w Cavatina Hall, pięknej sali w Bielsku-Białej. Do Cavatina Hall jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji kolejnych ogłoszeń zadymkowych. A potem także Kuba Badach i jego znakomity zespół w Chorzowie w Teatrze Rozrywki, między innymi Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Warszawska Stodoła. Mnóstwo jest tych koncertów zaplanowanych aż do 27 kwietnia. Wrocław, Narodowe Forum Muzyki, także już wyprzedany koncert. Także muzyka Kuby Badacha i jego zespołu na tych koncertach wkrótce będzie brzmiała. A teraz już czas na nasze cotygodniowe spotkanie i rozmowę o nowych płytach, koncertach, o muzyce, najszczerzej rzecz ujmując. Dziś to spotkanie wyjątkowe. Znakomici goście audycji Mało Obiektywnie. W studiu goszczę dziś dwie legendy. Legenda polskiego jazzu Piotr Baron, legenda polskiej fotografii Jarek Wierzbicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tylko że ja nie jestem żadną legendą. Ja już nie jestem żadną legendą. Ależ, ja wiem, że wy się nie czujecie, moi drodzy panowie, ale no takie są fakty. No, jesteście ważnymi postaciami tego naszego świata muzycznego, z którym bardzo mocno związana jest także fotografia. Jarku, może zacznijmy od tego wydarzenia 27 marca. To są dokładnie urodziny Ptaszyna. Pierwsze bez niego. Tak, to jest... I zdecydowałeś się pokazać zdjęcia, które robiłeś Ptaszynowi przez całe lata, prawda? Tak, to będzie... Pierwsza rocznica urodzin, 89. urodziny Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Promie Kultury na Saskiej Kępie, połączona z koncertem septetu mistrzów, który sobie tak ośmieliłem się nazwać i na tą okazję ten septet zwołać, czyli obecny tu Piotr Baron, wicemistrz, Andrzej Dąbrowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, Andrzej Święc, Wojciech Niedziela i Marcin Jar. I będzie jakby premierowe otwarcie tej wystawy, które no, dokona pani Ewa Wróblewska, Jacek Wróblewski, Monika Wróblewska i Ula Wróblewska, czyli rodzina nieodżałowanego Ptaszyna. Dokona takiego oficjalnego, premierowego otwarcia tej wystawy, która potem jakby pojedzie dalej w Polskę. Pojedzie w Polskę i dotrze na Myśliwiecką 357 dzień później. Tak, dzień później dotrze właśnie na Myśliwiecką 357, gdzie tego dnia będzie nadanie imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego Studiu M5. Czyli właśnie tego studia, w którym w tej chwili tutaj jesteśmy, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem. I wystąpi kwartet, czyli Heniu Miśkiewicz, Wojciech Niedziela, Andrzej Święc i Krzysiu Gradziuk. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19 i Atom Steam Quartet. I co tutaj jakby chcę to powiedzieć z tego studia, bo to bardzo kocham Atom Steam Quartet, bardzo się z nim przyjaźnię. W ostatniej audycji, którą Jan Ptaszyn Wróblewski z tego studia nagrał, ostatnim utworem, który zagrał, były Atomizacje, Atom Steam Quartet. I Atom Steam Quartet zagra też tego dnia w studiu Agnieszki Osieckiej. I tu właśnie w korytarzach Trójki będzie też pokazana właśnie moja wystawa Ptaszynowi w hołdzie, Wierzbicki, Jarek, fotografia. O tym koncercie będą słyszeć państwo nieraz w najbliższych dniach na antenie Trójki, ale teraz właśnie w audycji Mało Obiektywnie po raz pierwszy informujemy o ważnym wydarzeniu tu w Trójce 28 marca. Nadanie imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego temu właśnie studiu M5 i także koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19 28 marca. Piotr Baron jest z nami również. Mogę powiedzieć, jeden z wychowanków Ptaszyna? Z całą pewnością tak. Ja miałem lat bez mała 18, kiedy Ptaszyn dokonał na mnie wspaniałej Dobra, użyję tego słowa, wspaniałego gwałtu, ponieważ gwałtem wziął cały mój zespół i dołączył do niego. Stwierdził, że jesteśmy warci tego, żeby z nim grać. I chociaż nawet w annałach telewizji polskiej widnieje grupa Jana Ptaszyna Wróblewskiego na rzecz nad Odrą i tak dalej, to nie była, zresztą Jacek Wróblewski do dzisiaj to prostuje zawsze, to był zespół Four, któremu przewodziłem, i gościnnie Jan Ptaszyn Wróblewski. Logistycznie może to i tak było, natomiast artystycznie graliśmy utwory Ptaszyna, to znaczy w każdym programie były utwory Ptaszyna i jeden mój. W związku z tym to rzeczywiście była grupa Ptaszyna, Ptaszyn się wtedy nami opiekował i powiem szczerze, że nauczyłem się przy nim może nie wszystkiego, ale wszystkiego tego, co do dzisiaj jest mi potrzebne. Ptaszyn miał to, że lgnęli do niego młodzi ludzie i on ich potrafił pod te swoje skrzydła zagarnąć i poprowadzić. Młodzi ludzie mają taką immanentną cechę, że nie ufają, są nieufni. Natomiast Ptaszyn nie dość, że budził zaufanie, to jeszcze potrafił to, potrafił tych, których obdarzył zaufaniem i których zaufanie uzyskiwał, potrafił ich utwierdzić w tym przekonaniu, że jest to inwestycja z pokryciem i że warto korzystać z tego daru, jaki otrzymują. Młodzi ludzie nie tyle lgnęli, ile zostawali przy Ptaszynie. Skoro się od innych odsuwali, tych powiedzmy sobie mniej sympatycznych, Ptaszyn zjednywał sobie wszystkich ludzi. Natomiast młodzi, jako nieufni, rzeczywiście byli takim papierkiem lakmusowym tego, że temu panu w czapce ufać można. Muszę dodać, że Ptak był zjawiskiem niebywale harmonijnym. I artystycznie, i behawioralnie, i pod każdym innym względem. Ptak to jest zjawisko. Nie tylko artystyczne, to jest zjawisko w kulturze świata. Nigdy nie było takiego dziwoląga i nie będzie. Jest tylko on. Z artystami, jak sami wiecie doskonale, bywa różnie i czasami zdarza się tak, że ten człowiek ze sceny i ten człowiek poza sceną to kompletnie dwaj różni ludzie. Mówimy o Buddy Richu, Stanie Getzu i Marcie Davidzie, tak? No tak, o Bobie Dylanie, no o wielu właśnie ludziach, którzy poza sceną są zupełnie inni. A tu, tak jak mówisz, to przedziwna jedność tej postaci. Ptaszyn zjednywał sobie ludzi swoją innością, natomiast ta inność była inspirująca, bo Ptaszyn był inny w sposób taki, że był maksymalnie ekstrawagancki. I to była ekstrawagancja poparta nieprawdopodobną erudycją, wiedzą ogólną, piekielnym poczuciem humoru, no i też kawalarstwem, które z tego poczucia humoru wynikało. Ptaszyn potrafił robić takie psikusy, nie będę ich opowiadał publicznie, ale może kiedyś. Nawet o tej porze? No tym bardziej, później. O tej porze jeszcze komuś wpadnie do głowy i potem będą kłopoty. Ale rzeczywiście Ptaszyn, no dobra, jedna anegdota. Ptaszyn kiedyś razem, nie pamiętam tylko, czy z Andrzejem Dąbrowskim, czy z Andrzejem Trzaskowskim, ale z którymś z Andrzejów weszli na jakiś pomnik i to było za granicą naszego kraju, to było w Niemczech, i powiedzieli policjantowi, że nie zejdą z tego pomnika, dopóki ten policjant nie da im gwarancji, że Niemcy oddadzą Alzację i Lotaryngię. No policjant na szczęście dał im gwarancję, miał poczucie humoru. Ale to są właśnie pomysły Jana Ptaszyna. Przez lata spotykaliście się na wielu scenach. Graliście w wielu różnych zespołach. I to faktycznie, ja spotykając się tutaj z panem Janem przy Myśliwieckiej 357 na takie właściwie, no to nie były takie spotkania jak wasze, wielogodzinne próby, koncerty, po koncertach. Ja miałem z nim raczej takie krótkie spotkania tu przed tym, jak były nagrywane trzy kwadranse jazzu. I zawsze miałem wrażenie, że to jest człowiek, który ma wszystko poukładane. I to bardzo słuszne wrażenie, ponieważ Ptaszyn był, no Ptaszyn z Kalisza, Wielkopolska, był bardzo porządny w tych sprawach. Ptaszyn miał rzeczywiście wszystko poukładane, on miał swoje segregatory, on zawsze wiedział, gdzie co leży, on wiedział, gdzie jest które nagranie, wiedział, który utwór jest z jakiej płyty, pamiętał, na dodatek katalogował. I jeszcze coś, czego szanowni państwo, mówię teraz o słuchaczach Trójki, mogą nie wiedzieć, a mianowicie Ptaszyn najpiękniej na świecie pisał nuty. Nuty napisane ptasim szponem do dzisiaj przewyższają wszystkie możliwe programy edycyjne do pisania nut. Ja mam tę wielką przyjemność, że zostałem kiedyś przez ptaka obdarzony, zeskanowałem to, mam to w PDF-ie, wielką księgą pisane przez X polskich standardów jazzowych. I te utwory tam są napisane właśnie ptasim szponem. To wzrusza, jak się patrzy na to, ile miłości jest w każdej tej kropeczce, w każdej tej laseczce, w ogonku każdej nuty. Naprawdę nie można być obojętnym, żeby tak pisać nuty. No mogę powiedzieć śmiało, że to była kaligrafia. Jarku, a jakim ptaszym był w twoim obiektywie? Ty robiłeś zdjęcia panu Janowi przez całe lata i jesteś, o ile mnie pamięć nie myli, autorem ostatniej takiej dużej sesji sprzed kilku lat. Tak, to było niecałe 3 lata temu. Zadzwonił do mnie Jacek Brublewski, że ptaszyn doszedł do wniosku, że miał 50 lat, miał ostatnio jakąś tam sesję, mówi, no a czasy są nowe i czy bym nie zrobił tej sesji. Nie ukrywam, że kiedy to usłyszałem, nogi się pode mną ugięły, szczególnie, że ja generalnie tak sesyjnie to się dopiero uczę robić zdjęcia, natomiast no faktycznie miałem przyjemność i zaszczyt fotografowania Wojtka Karolaka i kilku innych artystów. Natomiast jest wielu mistrzów niedoścignionych, jak Andrzej Tyszko, Marek Karewicz czy Wojciech Plewiński, którzy te sesje, te portrety robią pięknie. No ale jak Jacek do mnie zadzwonił, nogi mi się ugięły. Oczywiście zgodziłem się. A jak już się rozłączyliśmy z Jackiem, nie ukrywam, że łzy popłynęły mi po policzkach. Bo to jest, no to był dla mnie ogromny zaszczyt, przywilej, szczęście. I jakby tu chciałem dać do tego, co Piotr powiedział, to co zawsze w ptaszynie brało mnie całkowicie. Pokora, skromność i szacunek do ludzi, który ptaszyn miał. Tego się uczyłem o ptaszyna, to łykałem jak pelikan za każdym razem. I to tak staram się też wprowadzać w swoim życiu. Szacunek, pokora i skromność. Czyli te podstawowe rzeczy, o których na co dzień zdarza nam się często zapominać. Tak, szczególnie w tych czasach teraz, kiedy jak się obserwuje w różnym tym show biznesie i w muzyce, ktoś tam 3 dni z dojazdem wrzuci na YouTube'a jakiś klip i on się uważa już za wielką gwiazdę i mu woda sodowa odbija, bo go 100 tysięcy ludzi obejrzało. A ptaszyn był zupełnie inny. Przy jego wielkości ta skromność, pokora, to było coś niesamowitego. A Piotr Baran siedzi i kiwa głową. Czego państwo nie widzą, bo w radiu tego nie widać. No bo ja bardzo cicho kiwam głową, żeby nie przeszkadzać tutaj w planie dźwiękowym wypowiedzi mojego wspaniałego przyjaciela. Kiwam głową, ponieważ pamiętam jak dziś, to były lata 80. We wspomnianym wcześniej składzie graliśmy jeden z ptasich utworów zatytułowany Smykałka. Smykałka jest to ballada, którą ptak napisał specjalnie dla Tomasza Szukalskiego, innego wielkiego, również nie żyjącego już. I to zostało nagrane z Grand Standard Orchestra. To była jedna z wielu aktywności ptaszyna, między innymi wielkie nagrania z wielkimi smyczkami, z wielkimi solistami. No ptaszyn jak coś robił, to rzeczywiście miało to dużą wagę. I Szakal to zagrał przepięknie, cudownie. No ale ptak zechciał, żebyśmy to włączyli w nasz repertuar i my tam graliśmy jedną balladę na 2 tenorach. Na zmianę oczywiście, nie równocześnie. Tam jeden kawałek tematu on, jeden ja. No było to dla mnie wyzwanie życiowe wręcz. I pamiętam jak kiedyś w jazzklubie Rura, nieistniejącym już, w jazzklubie, w którym się, mogę powiedzieć, śmiało wychowałem we Wrocławiu, graliśmy koncert, czyli Jan Taszyn Brublewski i Four. No i przy stoliku usiadł Tomasz Szukalski z jakimś drinkiem i uśmiechał się i patrzył na nas. I pamiętam zapowiedź ptaka, który powiedział: a teraz, proszę państwa, zagramy utwór, który napisałem dla Tomka Szukalskiego, który tutaj siedzi. Ten utwór nazywa się Smykałka i na pewno nie zagramy go z Piotrusiem, z Piekielnym Piotrusiem, on mnie nazwał Piekielny Piotruś, z Piekielnym Piotrusiem tak ładnie jak Tomek Szukalski, ale to nic nie szkodzi. Na co Szakal powiedział: ptaku, nie bądź taki skromny. Na co ptak odpowiedział: nie mogę, ponieważ jestem skromny. Tak, to właśnie słynne poczucie, ptaszynowe poczucie humoru, którego nieraz tutaj również doświadczyliśmy przy Myśliwieckiej 357. No, państwu, mam nadzieję, nie trzeba tego przypominać, ale dziś jeszcze wspomnijmy to. Trzy kwadranse jazzu na antenie Trójki przez 54 lata prowadził Jan Ptaszyn Wróblewski. I to była audycja, w której prezentował swoich mistrzów, ale także, można powiedzieć, wypuszczał w świat młodych, takich młodych, jak choćby Atom String Quartet, którym patronował właściwie od początku poważnej działalności tego zespołu. I patrzcie, jaka to klamra piękna się złożyła. Tak miał wspaniałego nosa do ludzi naprawdę utalentowanych, o których jeszcze nie wiadomo. Mhm. Tak jak kiedyś z Leszkiem Możdżerem, tak jak jeszcze wcześniej z Kubą Stankiewiczem, tak jak później, grubo później z Tomkiem Wentem, tak zawsze sygnalizował, że to będzie groźny zawodnik i tak zawsze było. I ten Atom String Quartet zamknął ostatnią jego audycję. Tak. To też jest dość ciekawe i myślę, że nieprzypadkowe, że ostatnia audycja Ptaszyna pojawiła się na antenie dzień przed jego śmiercią. To jest dla mnie jakieś metafizyczne zrządzenie losu, że 6 maja były trzy kwadranse jazzu ostatnie na antenie Trójki, a 7 maja Ptaszyna żegnaliśmy tu przy Myśliwieckiej 357 w specjalnej audycji. No tak, z takich jeszcze ostatnich, no bo rozmawialiśmy o tej sesji, o którą mnie Ptaszyn poprosił, natomiast no dla mnie takim też niesamowitym przeżyciem, smutnym, ale też zaszczytnym było, kiedy 21 kwietnia ku mojego domu na Białęce Ptaszyn miał koncert z kwartetem. Ja wtedy rano jeszcze byłem w Pradze, w Czechach na Jazz World Photo, na wręczeniu nagród i nie ukrywam, połamałem chyba wszystkie możliwe przepisy. Pojechałem na ten koncert z tych Czech, a półtora tygodnia później okazało się, że sfotografowałem ostatni koncert Ptaszyna. Zresztą miałem też już zabukowany koncert kwartetu Ptaszyna na przystanku Chorzczówka. Mieliśmy go z moim przyjacielem Błażejem zrobić. Niestety ten koncert się nie odbył. A potem, no to jest taki dla mnie ogromny, bolesny, ale przywilej, że rodzina Jana Ptaszyna Wróblewskiego zwróciła się do mnie, żeby fotografia, którą Ptaszyn bardzo lubił, mojego autorstwa, odprowadziła mistrza Jana w ostatniej tej ziemskiej drodze. Żeby nie kończyć naszego spotkania w takim bardzo smutnym nastroju, to jeszcze raz państwa zaprośmy na te dwa ważne wydarzenia. 27 marca, dokładnie data urodzin Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Gdyby był z nami na tym świecie, obchodziłby 89. urodziny. Smarkacz. W promie kultury na Saskiej Kępie. Fotografia, twoje fotografie, Jarku. Tak. Fotografie Jarka Wierzbickiego i koncert septetu. Septetu, tak. Z Piotrem Baronem, który także... Ja bardzo przepraszam z góry. Dziś jest naszym gościem w audycji Mało Obiektywnie. 28 marca studio imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w programie Trzecim Polskiego Radia. Koncert kwartetu i także ta wystawa, którą państwo zobaczą w promie kultury. Do zobaczenia w Trójce tutaj przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze jedna anegdota, Piotrze? Nie, tak? Ja chciałem tak zreasumować to, co powiedziałeś, żeby nie było smutno. Rzeczywiście, szanowni państwo, to jest wielkie szczęście. Cieszmy się z tego, że tak długo... Żyliśmy w jego czasach. Tak długo mieliśmy Ptaszyna, że mieliśmy go żyjącego z nami. Nie jest legendą, o której się opowiada, tak jak Billie Holiday na przykład, tylko jest legendą, której dotknęliśmy. Mało tego, ja to napisałem na Facebooku, jak tak odszedł. Mój bohater dograł do końca. On grał do końca. Jarek Wierzbicki, jeszcze coś dodasz, tak? Jakby to też chciałem powiedzieć, że jest ptaku u mnie w sercu, był, jest i będzie i jego muzyka towarzyszy mi bardzo często, mam dużo winyli Jana Ptaszyna Wróblewskiego, słucham często i Ptaszyn jest z nami cały czas. Jarek Wierzbicki, bardzo dziękuję, dziękuję bardzo za to spotkanie. Piotr Baron. Dziękuję pięknie. Również za to, że znaleźliście czas dla słuchaczy Trójki. Cała przyjemność po naszej stronie. Słuchacze audycji Mało Obiektywnie. Piękne dzięki za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.